Za na utarte schematy. Dlatego Rutina CA Max D3 jest niezastąpiona. Rutina CA Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 lutego, jest 16. Serwis Trójki, Filip Jarek. Zmarł Aleksander Doba, podróżnik, o którym można śmiało powiedzieć, że przekraczał granice ludzkich możliwości. Coraz bliżej zmian, które mają poprawić sytuację pieszych, rząd przyjął program bezpiecznej infrastruktury drogowej. Będziemy oświetlali i doświetlali przejścia drogowe, będziemy poprawiali widoczność na skrzyżowaniach. W tym serwisie także o tym, jak mieszkańcy Anglii zareagowali na zapowiedź poluzowania obostrzeń. Oblężenie przeżywają m.in. biura podróży. Nie żyje znany i doceniany na całym świecie kajakarz i podróżnik Aleksander Doba. To on jako pierwszy człowiek w historii samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent, z Afryki do Ameryki Południowej, wyłącznie dzięki sile własnych mięśni. Rodzina Aleksandra Doby poinformowała, że zmarł śmiercią podróżnika, spełniając swoje kolejne marzenie, zdobywając najwyższy szczyt Afryki Kilimandżaro. W sumie Aleksander Doba Ocean Atlantycki kajakiem przepłynął trzykrotnie. Po pierwszej wyprawie mówił, jak wiele kosztowało to go sił. Kajak sam pusty ważył około 200 kg, a wszystko, całe wyposażenie i to wszystko około 500. No to tak pół tony musiałem napędzać siłą własnych mięśni. No to nie jest lekkie zadanie, ale ja tak pracowałem dziennie gdzieś 8-12 godzin solidnej roboty kajakowej, no ale to lubiałem robić. Aleksander Doba w czasie swoich słynnych podróży przez Ocean Atlantycki niejednokrotnie musiał radzić sobie z wieloma przeciwnościami losu. Tam mi właśnie bardzo dokuczał północno-równikowy prąd wsteczny. Już sama nazwa mówi, że on wsteczny, że tam coś musi kręcić. I w wyniku działania tego prądu i wiatrów niekorzystnych ja zrobiłem dwie pętle. Jedna największa to była 5 dób. Że ja po 5 dobach intensywnego wysiłku, bo ja nawet większy wysiłek kładłem wtedy, jak widziałem, że coś nie w porządku, po 5 dobach jestem w tym samym miejscu, co byłem. Czyli, że cały mój wysiłek to tak jakby, no nic, na zero poszedł, nie? Trudno wtedy czuć się dobrze. W hołdzie temu wielkiemu podróżnikowi o 17.45 nadamy archiwalną rozmowę, której był gościem. Rząd przeznaczy 2,5 miliarda złotych na poprawę bezpieczeństwa na drogach krajowych. Strategię na najbliższe lata przygotowało Ministerstwo Infrastruktury, a o jej szczegółach Tomasz Zielenkiewicz. Niemal połowa tragicznych wypadków w ruchu drogowym to wypadki z udziałem pieszych i rowerzystów. Dlatego rządowy program skupia się na przebudowie skrzyżowań i poprawie widoczności na nich, mówił premier Mateusz Morawiecki. Będziemy oświetlali i doświetlali przejścia drogowe, oddzielali tam, gdzie jest to możliwe, ruch pieszych od ruchu pojazdów, będziemy poprawiali widoczność na skrzyżowaniach. Liczba wypadków w Polsce spada, jednak współczynnik śmiertelności wciąż należy do najwyższych w Unii Europejskiej. Rząd przeznaczy więc pieniądze też na budowę chodników, ścieżek rowerowych. Powstaną również nowe ronda, mówi wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Będziemy budowali lewoskręty, azyle, zatoki autobusowe. W zeszłym roku na polskich drogach zginęło prawie 2,5 tysiąca osób. Celem rządowego programu jest zmniejszenie liczby zabitych i ciężko rannych o około 40%. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. A już za parę minut o tym projekcie porozmawiamy na antenie Trójki z ekspertem Łukaszem Zboralskim z portalu brd24.pl. Stołeczni policjanci zatrzymali dwie osoby podejrzane o dewastację kościoła świętego Augustyna na warszawskich Nowolipkach. W nocy z piątku na sobotę oblano czerwoną farbą między innymi drzwi tej zabytkowej świątyni, mówi rzecznik komendanta stołecznego policji nadkomisarz Sylwester Marczak. Zatrzymani to mieszkańcy Warszawy, osoby nie były wcześniej notowane, nad sprawą od początku pracują policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu. Czynności w tej sprawie cały czas trwają. Kościół pod wezwaniem świętego Augustyna jest jedną z nielicznych warszawskich świątyń, które w całości przetrwały II wojnę światową. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków. Skokowy wzrost rezerwacji lotów i hoteli na letnie wakacje, a z drugiej strony niepewność w sektorze gastronomii. To reakcje na ogłoszony wczoraj plan otwierania Anglii. Między innymi przewoźnik EasyJet poinformował, że w kraju zarezerwowano o 600% więcej lotów niż w zeszłym tygodniu. Nie wszyscy się jednak cieszą. Właściciele pubów czy kawiarni narzekają, że na pełne otwarcie lokali poczekają przynajmniej do połowy maja. Adam Dąbrowski.

Foo Fighters. 16 minut po godzinie 16. Zapraszamy do trójki. Plan jest krótki. Liczba drogowych ofiar i rannych w wypadkach ma być mniejsza o 40% i to wszystko w ciągu najbliższych kilku lat. Plan ambitny, w którym ma pomóc program budowy bezpiecznej infrastruktury drogowej. Jak słyszeliśmy kilka minut temu w serwisie, rząd ogłosił dziś, że zamierza przeznaczyć na ten cel 2,5 miliarda złotych. Z nami jest Łukasz Zboralski z portalu BRD24. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry. Przypomnijmy może pokrótce, o jaką infrastrukturę tutaj chodzi. No, tutaj jest dosyć szeroka gama, bo to i chodzi o budowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowań, budowę lewoskrętów, budowę kładek dla pieszych, montaż znaków drogowych, sygnalizacji, likwidacja punktów kolizyjnych na jezdniach, poprawa geometrii skrzyżowań, łuków na jezdniach. No jest tam naprawdę bardzo dużo, bardzo szeroko, więc to może dotyczyć bardzo wielu aspektów na drogach. Natomiast zaznaczono wyraźnie w komunikacie dla mediów, i tak ja to odczytałem, że na pierwszy ogień pójdą jednak przejścia dla pieszych właśnie w związku z legislacją, która toczy się w parlamencie i niebawem zostanie tam zakończone jej procedowanie. O to doświetlenie chodzi, prawda? Tych przejść dla pieszych po to, żeby piesi byli bezpieczniejsi. Ale te wszystkie zmiany prowadzą też do tego, że nam kierowcom też się będzie żyło i jeździło lepiej. No w ogóle ja myślę, że jeśli się przechodzi pieszym przez jezdnię lepiej, to i kierowcom się lepiej jeździ, bo mają mniej uwagi, muszą temu poświęcać i mniej mają ryzyka, że kogoś potrącą. Tak, ja myślę, że to jest, że bezpieczna infrastruktura to jest taka, która pozwala ludziom przyjemniej jeździć. Jeden warunek, że my jeździmy zgodnie z przepisami, że się do tego przyzwyczaimy. A no właśnie, i tu właśnie chciałem przejść w taki niezauważalny sposób do tego, jak my jeździmy i jak to bezpieczeństwo kreujemy. No jeździmy nie najlepiej niestety, bo my mamy wciąż jeden z najwyższych wskaźników, jeśli chodzi o liczbę zabitych na drogach na 100 tysięcy osób, czy tam na milion, obojętnie jak to przeliczymy. No i tutaj w zestawieniach Unii Europejskiej od wielu, wielu lat, od wielu dekad jesteśmy na końcu Unii Europejskiej, a ostatnio z ostatnich takich zestawień, no to już gorzej i częściej umierają tylko ludzie w wypadkach w Rumunii i Bułgarii. To powinno nam dawać wiele do myślenia o tym, co dzieje się na naszych drogach. Oczywiście wiemy to też z różnych tam innych badań, z różnych innych sondaży wśród polskich kierowców. Mamy z wielką nonszalancją podchodzimy do prawa, nie przestrzegamy tego prawa, mamy bardzo dziurawy nadzór, ponieważ zautomatyzowane systemy nadzoru nad prawem, to co jest normą na zachodzie Europy, u nas wciąż są w powijakach, a tą samorządową część obcięto w 2015 roku, całkowicie wykastrowano. Policjanci nie są wszystkiego w stanie załatać, kary mamy w stosunku do pensji relatywnie najniższe w Europie. No i na to się nie da się wykształcić dobrej kultury jazdy, bo to też nie jest tak, chciałem to podkreślić, że coś w nas, Polakach, takiego siedzi. No to siedzi w każdym człowieku, każdy ma takie psychologiczne uwarunkowania, niezależnie od narodowości, tylko w niektórych krajach dosyć szybko sobie z tego zdano sprawę i tak kształtowano w ogóle drogi, żeby dopasować je do ludzkiej psychiki, żeby nie powodowało to takiej zachęty do łamania przepisów, podróżowania szybciej niż trzeba i tak dalej. No i kształtowano też tych ludzi, których da się wyedukować od dziecka w tym, jak trzeba to wszystko robić na drogach, oraz tych, którzy wyedukować się nie dali, tych się reedukuje się nadzorem i dosyć surowymi karami jednak na drogach. No właśnie, skoro już wyszliśmy tak poza granicę naszego kraju, pan wyszedł w kilku momentach tej wypowiedzi przed chwilą. Czy jest jakiś taki kraj, który w kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego może być dla nas wzorem, ideałem? No, jeśli spojrzymy na całą Europę, to w zasadzie oprócz wschodu to wszyscy mogą być dla nas wzorem, bo tam jest zdecydowanie lepiej, więc tutaj nie mamy problemu z tym, skąd czerpać wzorce. My je mamy, my nawet wiemy, co trzeba robić. Oczywiście, jeśli bym miał wskazać jeden kraj, no to są Skandynawowie i tu przede wszystkim Szwedzi, którzy nawet zrobili z tego swojego pomysłu na bezpieczne drogi, nazwanego Vision Zero, czyli dążeniem do tego, żeby nikt kiedyś w przyszłości już nie ginął na drogach, zrobili taki swoisty znaczek eksportowy w ogóle. I moim zdaniem rzeczywiście robią to najlepiej, mają świetne myślenie, świetnie to wszystko zorganizowali, przemyśleli i prowadzą wieloletnią politykę, która nie zależy od tego, że się zmieniają rządy jedne na drugie. To jest coś stałego, na co się ludzie zgodzili i zrozumieli, że tak się żyje lepiej i mniej ich musi umrzeć. Nie wiem, czy ze względu na sytuację, jaką mamy pandemiczną, będzie nam dane w tym roku gdzieś na wakacje pojechać, ale jeśli tak, no to polecamy wszystkim kierowcom pojechać do Skandynawii i poobserwować, jak to się powinno robić. Dziękuję bardzo. Łukasz Zboralski z portalu BRD24 był naszym gościem. Program Trzeci Polskiego Radia. Mm-hmm.

22 i 7 trójek. Numer naszego redakcyjnego telefonu doskonale Państwo znają. Marek Zalewski czeka przy nim na Państwa głosy w każdej sprawie. 22 i 7 trójek. Cranberries. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Witold Lazar. Trying to make ends meet, you're a slave. With Symphony, grupa The Verve. Za 20,5 minuty, godzina 17. Różne kraje w różny sposób starają się radzić sobie z pandemią. My przenosimy się teraz do Izraela. Kraj pomału budzi się z dość twardego lockdownu. Po tym, jak pierwszą dawkę szczepionki dostała tam już niemal połowa społeczeństwa, władze zniosły część restrykcji. Można już chodzić do sklepów, można chodzić do bibliotek, nawet do teatrów. Wprowadzono tak zwane zielone przepustki. Dostają je osoby zaszczepione, które tym samym będą mogły wrócić do relatywnie normalnego życia. Co oznacza to relatywnie normalne życie? O tym Wojciech Cegielski. Pierwszy dzień szkoły wypada zazwyczaj we wrześniu. W Izraelu dla piąto- i szóstoklasistów wypadł 21 lutego. Co więcej, dzieci wcale nie narzekały, że wracają do lekcji. Fajnie jest wrócić do szkoły. Dużo przyjemniej jest widzieć się z koleżankami, nauczycielami i wszystkimi w szkole, a nie na Zoomie. Mówi Mija, uczennica szóstej klasy z Tel Awiwu. Uczniowie wrócili na zajęcia, bo w kraju spadła liczba zachorowań, a szczepienia postępują w zawrotnym tempie. Izrael jest najszybciej szczepiącym krajem na świecie. Pierwszą dawkę dostało tam już ponad 7 milionów osób, a drugą niemal 3 miliony. Oznacza to, że połowa populacji przyjęła pierwszy zastrzyk, a 1/3 jest całkowicie zaszczepiona. Każdego dnia preparat przyjmuje kolejnych 30 tysięcy osób, a zastrzyki podaje się już nie tylko chorym czy starszym, ale także 30- i 40-latkom. Władze Izraela zniosły właśnie restrykcje. Otwarto muzea, sklepy, restauracje, a nawet siłownie, choć na razie tylko dla tych zaszczepionych. To jest zielona przepustka, która otwiera kraj. Proszę każdego, kto się jeszcze nie zaszczepił, zróbcie to, a dostaniecie taką właśnie przepustkę i będziecie mogli wrócić do normalnego życia. Mówi izraelski premier Benjamin Netanyahu. Zielona przepustka to elektroniczny certyfikat szczepień pobierany na telefony komórkowe za pomocą specjalnej aplikacji. Będzie umożliwiać wstęp do otwartych właśnie sklepów czy siłowni. Pomysł wywołał już jednak w Izraelu kontrowersje. Pojawiły się głosy o tym, że przepustka podzieli społeczeństwo na lepszych i gorszych. Dr Maja Pelet-Ras z Uniwersytetu w Haifie argumentuje jednak, że chodzi o zachęcenie do szczepień jak największej liczby osób. Są dwie duże grupy ludzi, którzy dotąd się nie zaszczepili. Jedna z nich to po prostu przeciwnicy szczepionek. Dla nich to, że mogliby wrócić do normalnego życia i robić to, za czym od wielu miesięcy tęsknili, będzie z pewnością mocnym argumentem. Izrael przeprowadził też przy okazji szczepień kompleksowe badania pokazujące, jak w praktyce sprawdzają się szczepionki. Okazało się, że preparat koncernów Pfizer i BioNTech ma ponad 95% skuteczności, czyli wypada nawet nieco lepiej niż w testach klinicznych. O sytuacji pandemicznej w Izraelu opowiadał Państwu Wojciech Cegielski. Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Kolega miał dziadka w Wehrmachcie, każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze, nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce. Program Trzeci Polskiego Radia. We Za 10 minut godzina 17. Kierowcy w Łodzi mają dość. Kilkunastu z nich zamierza złożyć pozew zbiorowy przeciwko urzędowi miasta za fatalny stan ulic. Odwilż sprawiła, że doraźnie łatane ulice są teraz jak szwajcarski ser. Pełne dziur. Co roku remontują i co to? Parę tygodni to samo się robi, no. To wymaga gruntownego remontu. Jak tu się jeździ? No kiepsko jest, widzi pan, o tej porze roku to jest fatalnie tutaj, no. Jarosław Kostrzewa, LDZ Zmotoryzowani Łodzianie. Mieszkańcy nas prosili o ostre działania w stosunku do ZDIT-u, Urzędu Miasta Łodzi. To, co się dzieje na ulicach, to jest po prostu dramat, więc sądujemy, czy będzie to pozew zbiorowy, tak jak mieszkańcy sobie tu marzyli, czy będzie to po prostu zgłoszenie do prokuratury. Ale jeżeli nawet dostaniecie odszkodowanie, to nie z kieszeni urzędników, którzy podejmują decyzję, tylko z kieszeni podatników. urzędników, czyli sami sobie damy pieniądze za to, że popełnił błąd urzędnik. Dlatego zastanawiamy się, czy po prostu do prokuratury tego nie zgłosić. Marcin Masłowski, Biuro Prasowe Urzędu Miasta Łodzi. Po każdej zimie możemy łatać te drogi non stop, ale przy takich przejściach temperatur z minusowych na plusowe i odwrotnie te dziury się pojawiają. Porządne łatanie, które wytrzyma dłużej niż 1 czy 2 dni, zacznie się teraz, kiedy wiosną już są normalne ciepłe temperatury i będzie to miało dłuższy sens niż jeden dzień. Taki pozew zbiorowy, to łodzianie by czekali na odszkodowanie za uszkodzoną oponę wiele lat, a tak to wystarczy złożyć wniosek do Zarządu Dróg i Transportu. Miasto jest ubezpieczone i po prostu za tę szkodę odszkodowanie wypłaci. Złapałem gumę 31 grudnia o godzinie 18. Do tej pory nie wiem, czy pieniądze zostaną mi zwrócone. Jest to koszt około 400 zł, więc to nie jest 5 zł, ale nawet jakby to była złotówka, bym nie podarował. To może zamiast płacić za ubezpieczenie dróg, powinniśmy za te pieniądze zbudować więcej lepszych dróg. Miasto musi się ubezpieczać, bo jest to zawsze opłacalna polisa w sytuacji takiej jak ta, czyli mocna, mroźna zima, szczególnie luty. Poprzednie zimy takie nie były. Miasto i będzie się ubezpieczyło i będzie łatało dziury. Zresztą w całej Polsce nie jesteśmy tu wyjątkiem. No właśnie, nie zgodziłbym się do końca z tym, bo w innych miastach daje się jeździć po ulicach, a w Łodzi nie ma ani jednej, na której nie ma żadnych ubytków. Byłem wczoraj w Krakowie, były dziury, widziałem, zapewniam pana, nie jest to jakiś ewenement pogodowy, że dziury robią się tylko w Łodzi. Jeżeli by się tak zdarzyło, że miasto zostałoby pozwane i przegrałoby, to kto zapłaci odszkodowanie? Urzędnicy, którzy podejmują decyzję, czy sami sobie zapłacimy z podatków? Nie biorę pod uwagę, myślę, że po pierwsze do tego pozwu nie dojdzie, a jeżeli dojdzie, to zapewne zostanie odrzucony, no bo miasto jest ubezpieczone, więc moim zdaniem jest to chwyt PR-owy, żeby liderzy tej nieformalnej, jak pan to nazwał, grupy po prostu się lansowali, żeby pan robił o nich materiał. Liczba sympatyków tej nieformalnej grupy na stronie internetowej, którzy zastanawiają się nad przystąpieniem do pozwu, wynosi prawie 140. No będziemy się przyglądać sprawie, jeżeli będzie, a zajął się nią Radosław Wilczek. Program trzeci.